السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغزيتو وبنزي دوغو وتكوفو wenyeji wetu katika mkoa huu na mji huu wa Singida, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na taufiki yake ametukutanisha sisi na nyinyi katika siku hii ya leo ndani ya msikiti huu, Masjid al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, msikiti na kituo kilichoasisiwa juu ya misingi ya sunna na njia ya wema waliotangulia, ikawa hapa katika msikiti huu anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyofundisha katika kitabu chake na katika sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kama vile walivyopokea wema waliotutangulia. Pakawa hapa paswaliwa, pasomwa Qur'ani na yasomeshwa, watu wanasomeshwa ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mengi mazuri yanayofungamana na dini hii yanafanyika hapa. Hili ni jambo kubwa na si jambo dogo, ni jambo la kupongezwa, jambo la kuungwa mkono, jambo la kusaidiana ili liendelee kwa kasi ile inayotakikana, ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu na basira, elimu na utambuzi. Basi jambo hili lazima litiwe nguvu, na moja katika aina ya utiaji nguvu na kuunga mkono ni hizi ziara, watu kutembeleana kwa namna hii. Sisi ndugu zenu tumetoka sehemu mbalimbali kwa nia na madhumuni ya kuwatembelea nyinyi, na walillahi alhamdu, nyinyi ndugu zetu mmetupokea kwa upendo na ukarimu, na mkatukaribisha na mkatupa makamu hii ya kuzungumza na nyinyi katika wakati huu. Allah walipe kila la kheri, Allah awabarik, Allah awahifadhi, Allah awaongoze kwenye lile ambalo linamridhia yeye subhanahu wa ta'ala, na sote kwa ujumla. Maneno ya kuzungumza baina yetu sisi ni mengi, lakini kwa kuwa nikitazama wengi waliohudhuria hapa na kuujaza huu msikiti ni vijana, labda pingine unaweza kusema miaka 30 kuja chini au 25 kushuka chini. Watu wazima walio na umri wa miaka 30 kwenda juu ni wachache hapa ndani. Vijana wanatakiwa kupatilizwa sana kwa elimu na malezi. Wanatakiwa waelimishwe sana, waelimike na walelewe, waleleke katika maadili mema. Sasa majalisi kama hizi na vikao kama hivi ndivyo vinavyotumika pia vile vile, ni miongoni mwa vitu vyenye kutumika katika kuwalea watu. Na kwa kuwa leo mmekuja kutoka sehemu mbalimbali, bila shaka basi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuzungumza na nyinyi yale yatakuwa tunufaisha sisi na nyinyi. Nitapenda kuanza mazungumzo yangu baada ya haya yaliyotangulia kwa kukitangaza na kukielezea kile ambacho sisi tunakilingania. Na hili ni jambo muhimu sana. Tunatakiwa sisi tuwatambulishe watu, kwani sisi tutasema nini? Maana hivi sasa katika ulimwengu huu kuna mambo mengi yanayojiri, kuna makundi mengi na wasemaji wengi, kila mmoja anavuta kwake, kila mmoja anadai yuko katika haki, kila mmoja anadai kwamba anachokisema ndicho na yeye ndio kwenye usawa. Sasa sisi tuna haki na sisi kujielezea kwa watu waelewe tunachokilingania ni kipi. Wakikiona kinafaa na ni cha haki, basi ni wajibu juu yao kuifuata haki. Na biidhnillahi tutayazungumza tunayozungumza kwa hoja na dalili, kwa burhan kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na as-sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakuambia tu kwamba da'wa yetu sisi tunayolingania, tunawalingania watu wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kukifuata kitabu cha Allah al-Qur'an al-Karim, Qur'ani tukufu, na kuyafuata mafunzo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafunzo ambayo aliyatoa kwa nia na madhumuni na malengo ya kuifafanua Qur'ani, kwa sababu ndio kazi aliyopewa na Allah. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na tumeteremsha kwako wewe wahyi, tumeteremsha kwako wewe Qur'an, ili uwabainishie watu kile kilichoteremshwa kwao. Qur'ani imeteremshwa kwa ajili ya walimwengu wote, lakini inahitaji ufafanuzi na muongozo, ufafanuzi wa maneno na vitendo, Kwa hiyo kazi hii tumekupa wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema haya katika suratu An-Nahl. Kwa sisi tunachokifanya ni kuwalingania watu wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuifuata Qur'ani na mafunzo na ubainifu aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye katika kipindi cha ubainifu wake na kufundisha kwake tangu kuteremshiwa Qur'ani mpaka kufa ni miaka takriban 23. Alipewa ubainifu huo akiwa na miaka 40. Akafariki akiwa na miaka 63. Sallallahu alayhi wasallam. Sasa kuna watu aliokuwa akiwabainishia haya wakayapokea yale aliyoyafundisha, wakaipokea Qur'ani na wakayapokea yale mafundisho yake, wakayaelewa, wakayafanyia kazi. Watu hawa ndio watu wa mwanzo waliomuelewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, min al-muhajirin wal ansar. Kwa hiyo sisi tunataka watu wa ufahamu Uislamu aliouleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu masahaba. Masahaba na wao wakalifikisha lile walilolifahamu kwa waliofuatia baada yao, kwa wanafunzi wao, ambao katika lugha za kielimu ndani ya Uislamu wanaitwa at-tabi'un, tabi'in, wanafunzi waandamizi wa masahaba. Na wao wakaipokea ile risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa wazee wao hawa ambao wao waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale hawakufanya khiana, wakaisomesha ilmu. Kwa hiyo ukiangalia kuna kizazi kiliishi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichopokea mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kizazi kile kikayachukua mafundisho yale wakayafikisha kwa watu ambao hawakuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni tabi'in. Na hawa nao wakafikisha ujumbe ule kwa kizazi kilichofuata, wakaisomesha ilmu, wakayafundisha mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake alivitaja hivi vizazi kwa khairi, akasema khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Watu bora zaidi ni wale waliokuwa kwenye karne yangu na kizazi changu hiki, ile generation yake. Hawa ndio watu bora katika hii ardhi, na sisi tuitakidi hivyo. Hakujawahi kupatikana umma uliokuwa bora na watu waliobora baada ya mitume kuliko wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah akasema kwenye Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyinyi mmekuwa ni umma bora kabisa uliodhihirishwa kwa watu. Pia akasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, anatuambia ndani ya Qur'an, basi kama hivyo tumewafanya nyinyi kuwa ni umma ulio bora ulio muadilifu ili nyinyi mwe mashahidi siku ya kiyama juu ya watu wengine, na Mtume atakuwa shahidi juu yenu. nataka kutolea ushahidi wa kwamba umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao unaanza au unaanzia kwa maswahaba zake ni umma bora, na ubora wa kwanza unawadiriki maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wale watakuwa wafuatia hao. Na Qur'ani imetufafanulia aya ziko nyingi, lakini kutokana na huu muda nilionao na huko ninakoelekea, sioni kwamba ni sawa sawa nikazitaja aya zote zenye kuthibitisha hili, lakini ushahidi mkubwa unaotuongoza kwenye kutuelezea uwajibu wa sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuifuata Qur'ani na sunna zake kama ilivyofahamiwa na maswahaba kwenye hili, nitatosheka kuitaja aya moja tu peke yake, lakini aya ziko nyingi. Na wale wanaofuatilia darasa zetu, mihadhara, semina, warsha na dawati zile na maneno mfano wa hayo, khutab za Ijumaa na Eid, wanafahamu kwamba tunakariri hizi aya kuzisoma na kuzisoma mara kwa mara, lakini tutazisoma wakati ukiwepo, na kama hakuna wakati wa kutosheleza tutasoma baadhi, tutazirudia hizo hizo, kwa sababu Qur'ani katika sifa yake yatakiwa isomwe na irudiwe kila mara. Na ndio maana kila mara sisi katika swala, kila rakaa tutasoma suratul Fatiha. Huwezi kusema kila siku Fatiha tu, kwa nini tusisome sura nyingine? Ndio hiyo hiyo, na hizi aya za ushahidi ndio hizo hizo, hazibadiliki. Maadamu ndizo, basi ndio hizo hizo. Kwa miongoni mwa ayat zinazotulazimisha sisi kufuata njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu na walivyoelewa wale waliotutangulia ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu al-aya. Wale waliotangulia, wale wa mwanzo, wale as-sabiqun, watangulizi, wale waliotangulia kwenye Uislamu. Na uzuri pia vitabu vya tarikhi ya Kiislamu havikuacha jambo hili bure bure bure, likawa kila mmoja adai yeye wa kwanza au wa pili. Vitabu vya Kiislamu vikaorodhesha majina, alisilimu fulani, kisha akaja fulani, kisha akaja fulani, fulani alisilimu kwa kusilimishwa na mtu fulani. Wale watu wote wa mwanzo mwanzo waliosilimu, wale waliorodheshwa majina yao. Watu wa mwanzo kusilimu kuliko watu wote ni fulani, katika wanawake ni fulana, katika watoto ni mtu fulani, katika watu wazima ni bwana fulani, katika watumwa ni mtu fulani. Wote wapo kwenye vitabu vya tarehe, ukifungua tu utaona. Watu wa mwanzo wale waliotangulia kwenye Uislamu, ambao walikabiliana na mateso yote yaliyoandaliwa dhidi ya Uislamu na Waislamu kutoka kwa washirikina, wale watu wa mwanzo waliopata tabu wale. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale waliotangulia, wale wa mwanzo, wale ambao ni muhajirina na ansar. Muhajirina na ansar ni kundi, makundi mawili maarufu katika Uislamu. Muhajirini ni wahamiaji walioamua kuungana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuacha miji yao ili waende Madina wakamuunge mkono mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaacha miji yao na mali zao na kila kitu chao wakahamia Madina. Na ansar ni wale watu waliompokea mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawapokea ndugu zao Waislamu katika mji wa Madina, ndani ya mji wao wakawakaribisha kwa ukarimu wa hali ya juu ambao haumithiliki. Watu hao muhajiruna na ansar, kisha pakasemwa na wale walio wafuatia hao kwa wema. Allah atakutaja malipo ya watu hawa na kheri watakazozipata watu hawa. Sasa kheri hizi hakuzifunga kwa Muhajirina na Ansari tu, wale waliotangulia, kwa sababu Uislamu ni dini endelevu, itaendelea ila ayati Allahu bi amri, mpaka Allah atakapotaka kuleta shani yake basi. Lakini Uislamu ni dini itakayoendelea, na hakuna atakayeweza kuua Uislamu kwamba aumalize wote ulimwenguni, hakuna. Kwa kuwa Uislamu unaendelea na Waislamu wataendelea kuwepo, mlango ukafunguliwa wazi kwamba hawa Waislamu wa mwanzo hawa na wale watakao wafuatia hawa wa mwanzo kwa wema, wakafuata mwenendo wao, naangalia swala, wakafuata mwenendo wao, walladhina tabauhum, na wale waliowafuatia wao, biihsanin, kwa wema, wakenda juu ya nyendo zao katika imani na itikadi, katika ibada na akhlaq na maadili, tabia njema na miamala na mambo mbalimbali, wakafuata mwenendo wao, wana nini? Radhiyallahu anhum waradu anhu, Allah amewaridhia wao na wao watamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hii sisi na nyingine nyingi tukaona kumbe sisi tumelazimishwa tufuate mwenendo wa watu hawa, tena kwa wema, kwa uzuri, tusikhalifu, tusiende kinyume, tusilete tofauti. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akakazia katika hili, akatuambia innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, yeyote atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi, watu watatofautiana kwa mawazo, fikra, kiitikadi, kiimani, kimatendo na kila kitu. Ikhtilafu itaingia kwa watu, na ikhtilafu inayozungumziwa hapa si ikhtilafu katika baadhi ya mambo yasiyo ya msingi katika dini, ni ikhtilafu katika mambo ya msingi ya dini. Kwa mfano, huyu anasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake, yule anasema hapana, yuko kokote. Hii ni ikhtilafu ya msingi kabisa. Mola wako yuko wapi wewe? Mgesa, sijui. Mola wako yuko wapi? Yule anasema yuko kokote. Mola wako yuko wapi? Ah, Allah haulizwi mahali. Mwingine anasema yuko juu ya arsh. Hii ni ikhtilafu. Atakayeishi miongoni mwenu nyinyi ataziona ikhtilafu nyingi. Sasa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba ikhtilafu ikitokea kila mmoja ashike lake na kila mmoja aheshimu rai ya mwenzake. Hayo ni maneno ya wanasiasa, hayo ni maneno ya wanaharakati. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoeleza, yeye anasema ikitokea ikhtilafu ya aina hiyo, fa'alaykum bisunnati, nyinyi lazimianeni na sunna zangu na mafundisho yangu, basi yatosha hapo. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin, na mafunzo ya makhalifa waongofu, almahdiyin, walioongozwa, tamassaku biha, zishikeni sunna hizo, wa'addu 'alayha bin nawajidh, na ziumeni sunna hizo kwa magego, meno ya mwisho kabisa, zikazeni sawa sawa, zisiwaponyoke. Ni kinaya cha kwamba watu wanatakiwa wakati wa tofauti zinapojitokeza ndipo washikamane vizuri na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko wakati mwingine wowote. Sasa wewe unayekataa kuhusu Allah yuko wapi, Mtume sallallahu alaihi wasallam auliza, amuita jaria, amwambia yule bwana, alimuuliza mjakazi, mtumwa wa kike, msichana mdogo aliyefanya makosa, sayidi wake akawa anataka kumhukumu, na alishamhukumu kwa kumsukasuka na kumpiga. Sasa ameamua ataka kufanya jambo jingine, ataka kumwacha huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hapana, mlete tumuulize hapa. Mjakazi yule alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maswali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza kwa mujibu wa hadithi sahihi zilizopokewa katika vitabu vyenye kukubalika, hadithi iko ndani ya sahihi ya Imam Muslim, alimuuliza yule jaria, aina Allahu, Allah yuko wapi? Hakusema sijui, hakusema yuko kokote, hakusema hana mahali. Na yeye ajua kwamba neno aina katika lugha ya Kiarabu linaposema, ukiulizwa aina anta, maana yake wewe uko wapi, unauliziwa ulipo au unauliziwa mahali. Aina tadhhabu, usiseme akulu, unakwenda wapi? Sema mimi nakula. Eleza unakwenda wapi, unaelekea wapi, unauliziwa eneo mahali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule jari ya kuhusu mahali, yuko wapi Allah? Qalat fi samaa, akasema yuko juu. Neno as-samaa maana yake ni al-ulu, samaa katika maana ya neno samaa ni juu, si mbingu peke yake. Samaa ina maana nyingi, miongoni mwa hayo ni dari ya nyumba yako, inaitwa samaa. Qur'an inasema man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-samaa thumma liyaqta'. Yoyote anayedhani ya kwamba Allah hatamnusuru mtume wake, basi na atundike kitanzi kwenye dari ya nyumba yake. Falyamdud bi sababin ila as-samaa, sio mbinguni, na atundike kitanzi, afunge kamba kwenye dari ya nyumba yake. Thumma liyaqta, kisha ajinyonge. Siona kwamba hii dini na mtume hata sallallahu alaihi wasallam hata nusuriwa, basi ushakula hasara, jinyonge tu, lakini dini itanusuriwa. Hapa tutakuleta ushahidi wa kuonyesha kwamba neno samaa lina maana ya juu, pamoja na kwamba samaa inaweza kuwa ni mbingu, lakini fi samaa iko juu, kwa maana ala samaa, fi bi maana ala. Nisiendelee sana katika neno hili, tutakurudi kwamba sisi wakati wa ikhtilafu turudi katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwenye ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wanafunzi wa masahaba, na ufahamu wa maimamu, al-Imam Malik, al-Imam al-Awza'i, al-Imam al-Thawri, al-Imam ibn al-Mubarak, al-Imam ibn Uyayna, al-Imam al-Shafi'i, al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Sisi turudi katika ufafanuzi walioleta wao, watu walioishi ndani ya karne tatu bora. Kwa hiyo mtakapoziona ikhtilafu hizi, nyinyi lazimiane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndilo alilolielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu nyingine ndogo ndogo hizo husameheka, hazina neno, mitazamo tofauti, kama ikhtilafu za maimamu katika masaili ya furu', kwenye mambo ya ibada, mambo ya swala, mambo ya zaka, mambo ya saumu, mambo ya haji. Haya ni mambo yanakubalika, waliokubali waliotangulia huko nyuma tangu zamani. Lakini katika misingi ya dini na mambo ambayo dalili zake zimethibiti kwa uwazi, ni sisi kurudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama walivyoelewa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio msingi wetu sisi tunaolingania watu. Kwa hiyo basi, kwa kufuata msingi huu, kwa kufuata msingi huu, wa kwamba sisi tunakifuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu waliotangulia wema as-salafu salih wema waliotangulia au waliotangulia wema kwa kufuata msingi huu sisi hatutafautishi baina ya masuala ya kiitikadi na mambo ya ibada na hata mambo ya miamala mambo yote tunayaweka katika msingi huu na kama mtu ameteleza kibinadamu ni ule ubinadamu wake lakini haki na msingi ni huo kwa hiyo wewe kila siku ukikaa jipeleleze na jichunguze je itikadi yangu na imani yangu ndiyo ile waliuamini masahaba na ndio itikadi hiyo ninafuabudu ndivyo vile ninafuamiliana na watu ndivyo jipeleleze katika haya upelelezi huu ili utimie kwa ukamilifu ni lazima ulazimiane na majalisi za ilmu ndio maana katika misingi ambayo sisi tunaihimiza katika da'wa yetu tunahimiza ilmu tusome ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kuijua dini kwa dalili katika vitabu vidogo vidogo tunavyovisomesha kwa watoto wetu sisi miongoni mwa vitabu hivyo kuna maneno yanasemwa kwamba ni wajibu kwa kila mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Nikisema maneno haya wale wanafunzi wanaokaa katika majalisi za ilmu kwenye madarisi zetu washajua kwamba maneno haya yamo kwenye kitabu gani na msemaji ni nani. Kujua dini maana yake ni kumjua Allah na kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Ndiyo mambo tunayoyahimiza kwa Waislamu kwa sababu ndiyo msingi wa haki na ndiyo al-ilmu nafi kwa sababu al-ilmu ma'rifatul haqi bidalilihi elimu hasa ni mtu kuijua haki kwa dalili zake na ushahidi wake ndiyo maana tuwahimiza kwa sababu ili ujue unauwe na uhakika wa kile unachokiendea nitarudi nyuma tena kidogo hapo kwa mfano katika suala la elimu juu ya mambo ya msingi sisi tuna nguzo za Uislamu tano tuna nguzo za imani sita na nguzo ya ihsani moja hizi ndio maratibu za dini ya Kiislamu katika nguzo za Uislamu ya kwanza kabisa ni shahada shahadat la ilaha illa Allah neno la tauhid ni neno ambalo kila Muislamu inakuwa ni wajibu juu yake kulijua ujue maana yake, ujue nguzo zake, ujue masharti yake na ujue vichanguzi vyake. Hii ni elimu itakulazimu wewe ukae usome. Kama hujui maana ya la ilaha illa Allah na muktadha wake wala hujui nguzo za la ilaha illa Allah kwamba la ilaha illa Allah imesimama kwenye misingi ipi wala hujui masharti ya la ilaha illa Allah ni yapi wala hujui mambo yenye kuivunja la ilaha illa Allah wewe ujinga wako umepea kwa kiwango cha kimataifa wewe ni mjinga kabisa na utakwenda kuwajibishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala usiseme tu kalima tauhid wajua maana yake muktadha wake ni nini wajua nguzo zake ni zipi masharti yake ni yapi wajua jambo gani wewe ukilifanya au ukilisema hii la ilaha illa Allah inakuwa umeibomoa yote wajua sisi da'wa yetu yataka watu wayajue haya na haya hayawezi kujulikana ila kwa kukaa kusoma lakini pia katika mambo ya ibada lakini pia katika mambo ya miamala ni lazima kuna mambo ya msingi uyajue kwa sababu kuna haki na mtume sallallahu alaihi wasallam anatuamrisha kwamba a'ti kulli dhi haqqin haqqah mpe kila mwenye haki haki yake. Mwili wako wewe mwenyewe binafsi una haki, unatakiwa uzitekeleze. Ukizinyima haki hizo kwenye nafsi yako utapata madhambi. Wewe wajua kwamba wa inna li badanika alayka haqqan, kwamba mwili wako pia una haki juu yako. Ujue haki yako, kuna haki ya mwenzako. Haki ya mwenzako wa kwanza, baba yako mathalani, baba na mama, wazazi wako wana haki ambazo wewe watakiwa uwatekeleze, haki zilizo juu yako kuwafanyia wao. Ukiisoma Qur'ani utaona inahimiza haki za wazazi. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabilwalidaini ihsana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Allah subhana ashapitisha hukmu, amekata ya kwamba nyinyi msimuabudu mwingine yoyote ila yeye peke yake, na amekata hukmu ya kwamba nyinyi muwafanyie muwatendee wema wazazi wawili. Hili ni jambo limepitishwa na Uislamu na wala halina shaka yoyote kwamba wazazi wako wawili wana haki ya kuwatendea wema. Wabilwalidaini ihsana. Sasa ikitokea mzazi wako mmoja, baba au mama, akafikia utu uzima, au wote wawili, ikawa baba yako na mama yako washakuwa wazee sasa, washagota miaka 60, 70, 80, washakuwa watu wazima, akishafika umri huo yeye anahitajia huruma yako, anahitajia msaada wako, anahitajia heshima kutoka kwako, anahitajia ulinzi wako, umlinde yeye na umlindie heshima yake, anahitajia msaada wako wa chakula, mavazi, malazi. Ashafikia umri huo sasa, hajiwezi tena, maana mambo yanakwenda kwa zamu. Kama ulipokuwa wewe hujiwezi akakusimamia, sasa ni zamu yako wewe umsimamie wakati yeye amekuwa hajiwezi. Ndio Uislamu, sio kama anavyofanya makafiri kwamba mzee akisha staafu, baba akashafika utu uzima, ampeleka nyumba za wazee huko, atakwenda Christmas kwenda kumtembelea, ampelekee maua. Sisi Waislamu hatuko hivyo. Watakiwa umfanye ihsani, wafanye ihsani wazazi. Kwa ima ikiwa watafikia utu uzima, wakafikia uzee, mmoja wao au wote wawili, anaweza akaleta maswali ya kukerakera hivi, anaweza kuleta amri za kuudhiudhi hivi, mzee kwa sababu ya uzee wake akawa anagubu, ana maneno maneno, alalamika lalamika, afanya vitu vya kitoto, fala tanharhuma, usiwakaripie. Sema wewe baba vipi bwana, hapa ukipanda na viatu, wamkemea baba yako na kumkaripia. Na mfano maneno kama hayo, amishughulize bwana, fala tanharhuma, usiwakaripie. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin, usiseme ah, mimi nakereka bwana. Ndio maana ya uff, ay atadhajjar, ah, baba naye bwana, ah, tushazeeka, kama kula pesa zao sasa usumbua watu. Usiseme maneno hayo wala usiwakaripie. Waqul lahuma qawlan karima, na wasemeshe kwa kauli yenye heshima. Wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, inamisha kwa wao ubao wa udhalili, unyenyekevu. Mnyenyekee baba yako, mnyenyekee mama yako. Wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma, unyenyekee wazazi wako. Uislamu una mafundisho mazuri sana. Kwa hiyo hii ni haki kwa wazazi, na kuna mengi. Na inawezekana mzazi wako wakawa ni Muislamu na wewe Muislamu, ni mtu ana itikadi ya sawa sawa na imani iliyonyooka, mutaabidi mzuri, lakini inawezekana pia akawa kinyume. Wewe umeelewa jambo la haki, mzee wako hajaelewa. Usizungumze naye kama unavyozungumza na rafiki yako. Wewe baba, wewe bwana, sasa mimi nakwambia na hivi na hivi, wewe unang'ania kadha kadha kadha, wewe hivi hivi, kumkemea na ukampigia mifano ya kukerakera kama vile unazungumza na rafiki yako, yule ni babako, mfikishie kwa heshima na adabu na uzuri, hata akiwa na ususuavu aina gani kwako. Bali hata kama mzazi akiwa si Muislamu akawa anakulazimisha ufanye mambo yasiyokuwa ya Kiislamu, wewe usimtii katika mambo yale, usikubali. Fala tuti'uhuma, usiwatii wazazi wawili. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma, usiwatii. Wakikulazimisha jiwe kunishirikisha mimi kwa kitu ambacho huna elimu nacho, hakuna elimu ya kuwa huyo ni mshirika, usiwatii wazazi hao wawili. Lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, endelea kutangamana nao katika huu ulimwengu kwa wema, waombe dua, zungumza maneno ya laini na maneno yenye huruma, waambie ndio Uislamu, ile ni haki. Nimerefusha kidogo kwa sababu vijana wengi siku hizi hawana adabu na wazee wao. Dawa yetu sisi inawalingania watu wasimame katika msingi wa kuwa na heshima na wazazi, ile ni haki yao, haki ya udugu. Wewe na ndugu zako kuna haki. Waati dhal qurba haqqahu, mpe mtu mwenye ukaribu na wewe na udugu na wewe, mwenye karaba, haki yake, ana haki. Jirani yako ana haki kwako wewe kumtekelezea, nao ni husnul jiwar, ni ule usuhuba na ujirani mwema. Akiwa ni Muislamu tena ndugu yako, jirani yako, ana haki tatu: haki ya udugu, haki ya Uislamu, haki ya ujirani. Jirani yako Muislamu, si ndugu yako wa damu, ana haki mbili: haki ya Uislamu na haki ya ujirani. Jirani yako si Muislamu, si ndugu yako, lakini ni jirani, ana haki ya ujirani. Watakiwa uichunge haki hiyo. Jirani wa nyumba, jirani katika shamba, jirani katika kazi, ana haki, uichunge. Haki kwa watoto, haki kwa mke, mke haki kwa mume, kila mmoja Uislamu umemwekea haki, watakiwa wewe uzichunge. Bali kuna haki ya raia kwa mtawala, na mtawala ana haki kwa raia wake. Kila mmoja atakiwa azichunge haki hizi. Da'wa yetu inatulingania sisi katika kuheshimu haki za watu. Muislamu, Muislamu anaweza kuishi katika nchi ya Kiislamu, mtawala Muislamu tena muadilifu, ana haki ya kuitekeleza juu ya mtawala huyo. Muislamu anaweza kuishi katika nchi ya Kiislamu na mtawala ni dhalim, bado ana haki ya kuitekeleza kwa mtawala huyo. Muislamu anaweza kuishi katika nchi na katika mahali ambapo mtawala wake si Muislamu na muadilifu, kuna haki anatakiwa azichunge na azitekeleze. Muislamu anaweza kuishi katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu na mtawala wake si muadilifu, ni dhalim, pia Muislamu ana haki anatakiwa azitekeleze kwa mtawala huyo. Hili nitalizungumza kwa ufafanuzi kwa sababu ya hali ya kisiasa na hali tuliyonayo katika wakati wa sasa.